Twee uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een zogenoemd burgerberaad met gewone mensen zoals u en ik wordt steeds vaker ingezet als politici en niet meer uitkomen. Hoe en of dat werkt, dat hoort u zometeen in Villa VDB. Nu eerst een doorbraak in een Nijmeegse cold case zaak. Hier is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De vermiste vrouw uit Nederland is gevonden in Frankrijk. Ze ligt daar in een graf in Verdun, in het noordoosten van het land. De vrouw was sinds 1989 vermist. De zaak werd opgelost dankzij een Franse amateurdetective met een eigen YouTube-kanaal, zegt de Nederlandse politie. De van oorsprong Duitse vrouw woonde in de jaren 80 in Nijmegen, waar ze zich had aangesloten bij een sekte. Eind jaren 80 verhuisde ze met die groep naar Frankrijk en daar werd ze in 1989 voor het laatst gezien. Haar vermissing werd nooit opgelost tot de amateurdetective zich ermee ging bemoeien. De delegatie van Hamas, die de afgelopen dagen in Caïro onderhandelde over een staakt het vuren, heeft de Egyptische hoofdstad verlaten. Hamas schrijft in een verklaring dat het gaat beraadslagen met de leiding van de militante beweging. De gesprekken worden volgende week hervat, zegt Hamas. De beweging zou in grote lijnen instemmen met een staakt het vuren. Wel zou Hamas meer garanties willen dat er uiteindelijk een permanentere wapenstilstand komt. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, is door de Christen-Democraten in het Europees Parlement gekozen als kandidaat om de Europese Commissie opnieuw te gaan leiden na de verkiezingen in juni van dit jaar. Dat gebeurde op een congres van de Europese Volkspartij in Boekarest. Von der Leyen benadrukte dat er veel op het spel staat bij de Europese verkiezingen binnenkort. And let there be no doubt what's at stake in these elections. Our peaceful and united Europe is being challenged like never before by populists, by nationalists, by demagogues, whether it's the far right or it's the far left. En dat von der Leyen werd gekozen is geen verrassing, want er was geen tegenkandidaat, zegt correspondent Arjen van der Horst. Geen tegengeluid in de zin dat er binnen de partij, binnen de fractie, een alternatieve kandidaat naar voren geschoven zou worden. Dat betekende niet dat het iedereen binnen de Europese Volkspartij het eens was met haar kandidatuur. Vooral bij de Fransen en de Slovenen waren er bezwaren. Dat zag je ook al terug in de stemming. Want uiteindelijk stemden 400 leden van de EVP voor, 89 tegen, vrij gemakkelijke overwinning natuurlijk voor von der Leyen, maar wel met enige tegenstand. Von der Leyen is al 4 jaar commissievoorzitter en wil graag een tweede termijn. Bij een steekpartij in Den Haag is vanochtend een man van 62 om het leven gekomen. Een vrouw van 61 is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte van 38 opgepakt en is een huis binnengevallen. Bij de beschieting door Houthis van een vrachtschip in de Golf van Aden gisteren zijn 3 mensen om het leven gekomen, meldt de eigenaar van het schip. Mensen komen uit de Filipijnen en Vietnam. Bij de raketbeschieting zouden ook 2 mensen zwaar gewond zijn geraakt. Het hoofdkantoor van chemieconcern Sabic mag verhuizen van Sittard naar Amsterdam, heeft de rechter besloten. De ondernemingsraad had een zaak aangespannen om de voorgenomen verhuizing tegen te gaan. Het zou volgens de medewerkers niet goed zijn voor de toekomst van het bedrijf. Het is aannemelijk dat een Israëlische tankbrigade verantwoordelijk is voor de dood van een journalist van persbureau Reuters bij de grens met Libanon. Dat concludeert het Nederlands onderzoeksinstituut TNO na een analyse van diverse bewijsstukken in opdracht van Reuters. Bij die aanval in oktober kwam ook een fotograaf van het Franse persbureau AFP. Hij raakte zwaar gewond. Volgens TNO lijkt het erop dat met een zwaar machinegeweer het vuur werd geopend op een duidelijk herkenbare groep journalisten met pershesjes. We listened to this audio with headphones and we noticed that we could hear the bullets whizzing by. Die aanval bij de grens met Libanon duurde volgens de onderzoekers iets minder dan 2 minuten. De Franse Tweede Kamer erkent het leed van mensen die vanwege hun homoseksualiteit door de overheid werden gediscrimineerd. De Kamer wil voor zo'n 10.000 mensen schadevergoeding. Tussen de jaren 40 en 80 werden in Frankrijk homo's gearresteerd wegens aanstootgevend gedrag. Homo's mochten pas vanaf hun 21ste een seksuele relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht. De Franse Tweede Kamer erkent nu dat die bepalingen lijden en trauma's hebben veroorzaakt. Dan het weer nog. Droog en vrij veel zon. In het noorden en oosten meer bewolking. Het blijft droog en het is een graad of 10. Morgen volop zon, een stevige oostenwind en 9 tot 12 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Twee verschillende ongelukken op de A15 veroorzaken vertraging. Van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum nu 9 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En de andere kant op richting Rotterdam tussen de Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 7 kilometer file met daar 1.5 uur vertraging. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. Lees De Verborgen Psychologie Achter Populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel De Verborgen Psychologie Achter Populisme van Huub Buysen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Deze week in Project Dans gaan onze dansers aan de slag met African Dance. De grote uitdaging voor ze. Gaat het goed? Wie lukt het om deze dansstijl het beste onder de knie te krijgen? Oh yes! Het is moeilijk, maar het is wel leuk. Wie gaat er door naar de volgende ronde? Project Dans, vanavond om 8:30 bij de NTR op NPO 1. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de doktersassistent. Peter de Koning, kom er maar in. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Nou, u kent hem wel. Eva Rovers is in de villa. Zij is medeoprichter van bureau Burgerberaad. Die burgerberaden die worden steeds vaker ingezet als politici en niet meer uitkomen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1985. Toen werden in Rijswijk, in een oefenruimte, 3 leden van een muziekgroep doodgeschoten. Die aanslag is nooit opgelost. Mogelijk gaat het om een vergismoord. En poptempel Paradiso in Amsterdam gaat de strijd aan met zwarthandelaren die massaal tickets voor de populaire concerten opkopen om die vervolgens voor woekerprijzen door te verkopen. Maar eerst weer een van onze huisvrienden. En ik zie een bekend gezicht op het schermpje van de intercom. Hallo? Hallo? Dit is Janine Jansen volgens mij. Ja, dit is Janine Jansen, ja. Janine Jansen is Max Ombudsman. Vaak ook bij ons natuurlijk in de uitzending geweest. Bekend van televisie ook, Janine. En wat is jou de afgelopen tijd opgevallen? Nou, iedereen begint weer vakanties te boeken. Hè? Ook als je op het werk bent, collega's. Iedereen is al wel bezig met mijn vakantie, maar ook natuurlijk met de zomervakantie. Dus ik dacht, nou, misschien moeten we het daar eens over hebben. Ja, de voorjaarsvakantie zit er net op. En dan worden eigenlijk al de plannen voor de zomer gemaakt. Ja, de meivakantie bedoel ik eigenlijk. Die komt er nu natuurlijk dadelijk als eerste aan. En zodra de zon weer gaat schijnen, willen mensen natuurlijk weer gaan boeken. Ja, waar moeten ze op letten? Nou, kijk, ik ben natuurlijk erg van de pakketreis, want dan heb je alles bij elkaar geregeld. Dan is de verantwoordelijkheid duidelijk. Maar die pakketreis heeft een heel stoffig imago. Net alsof je altijd in een resort komt waarin dan maar alles voor je geregeld is. Maar je kan ook gewoon een pakketreis zelf samenstellen. Nou, doe dat bij een ANWR, aangesloten reisbureau, reisorganisatie. En sowieso met een garantiefonds, dat is ook wettelijk verplicht. Maar soms zie je toch nog bedrijven die zich daar niet aan houden. Dat is heel belangrijk, want ja, als dan een bedrijf failliet gaat, dan krijg je tenminste je geld terug. Ja, dus laten we zeggen, ook niet alleen maar op de prijs letten. Goedkoop is niet altijd per se beter. Nee, maar het is natuurlijk ook zuur als je in het vliegtuig zit en naast je zit een heel gezin die 1500 euro minder heeft betaald dan jij. Dus zorg ook wel goed dat je op internet wel goed vergelijkt. Want er zit echt een enorm prijsverschil in. En dat kan ook nog eens per uur verschillen. Ja, ja. En qua verzekeringen, mensen zijn soms of oververzekerd of onderverzekerd. Ja, kijk, en als je op reis gaat, moet je gewoon altijd een goede reisdekking hebben. Kijk ook dat je werelddekking hebt als je buiten Europa gaat. Want toevallig hadden we vorig jaar een zaak, mensen die waren echt, die zijn voor 10.000 euro's het schip ingegaan, omdat ze per ongeluk het vinkje werelddekking niet hadden aangevinkt. Dus daar moet je wel goed op letten. Kijk, en ga je bijvoorbeeld bungee jumpen in een ander land, dan heb je een andere verzekering nodig dan een reguliere reisverzekering. Maar het is, die reisverzekering is vooral natuurlijk als je bagage kwijtraakt. Maar ook de medische kosten is wel heel belangrijk. Want je komt vaak in een buitenland in een particuliere instelling terecht. Dus niet een gewoon ziekenhuis. En dan ben je echt de sjaak als je daar een flinke operatie moet ondergaan. Ja, ja, goed. Dus dat is ook iets, je verzekeringen goed checken. Dan even de drukte op de Nederlandse luchthavens. Wat verwacht je daarvan voor deze zomer? Ja, ik verwacht dat het altijd druk is. Kijk, we hebben na corona gezien, toen ging iedereen weer massaal op vakantie. De beveiliging kon er niet aan, je kwam niet door de douane. Nou, dat is allemaal inmiddels wel beter georganiseerd. Maar ja, je moet wel rekening houden met drukte. En je kan daar zelf natuurlijk wel een aantal dingen aan doen. Schiphol heeft bijvoorbeeld een hele checklist op de site staan. Wat je van tevoren kan regelen, hoe je online kan inchecken. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat je je papieren op orde hebt. Bijvoorbeeld gescheiden mensen, die hebben een papier nodig van de andere gezaghebbende ouder, dat de kinderen mee mogen. Heb je dat niet, dan veroorzaak je weer extra vertraging. En dan kan het zomaar zijn dat je je eigen vlucht mist. Dus dat soort dingen moet je goed in de gaten houden. Paspoort ook. Dat moet gewoon nog een half jaar van tevoren. Dat moet nog een half jaar geldigheid hebben. Heel veel mensen vergeten daarnaar te kijken. Dan is het nog maar 5 maanden. En dan moet je noodpaspoort. En daar ontstaan ook wel veel problemen mee. Ja. Nou ja, goed. Dat zijn allemaal die checklijstjes. Allemaal goed in de oren knopen en uitvoeren uiteindelijk. Jij bent alweer druk met Max Vakantieman natuurlijk. We beginnen. We hebben wel de aftrap gehad, zeg maar. Maar we beginnen eigenlijk begin mei. Maar alle klachten die mensen hebben, die zijn al welkom. Die kunnen ze indienen via de site maxvakantieman.nl. Daar staat een knop waar je klacht kan indienen. Dus meld het vooral, want misschien kunnen we helpen. Ja, dat behandeld wordt in een van de uitzendingen. En zelf dus voorlopig niet op vakantie, Janine? Nee, ik ga in de zomer nooit. Misschien in het voorjaar nog even. We gaan het nog zien. Oké dan. Voor nu bedankt Janine Jansen, Max Ombudsman en huisvriend van Villa VDB. Coupé de cellophane, cheveux chinois, à sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un alien dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Roger François Jouret, zo heet hij eigenlijk, maar we kennen hem als Plastique Bertrand. Ik weet niet of hij nu nog zo hoog springt als toen in 1977, toen dit een hit was. Ça plan pour moi. Tot 3:30. Villa. We gaan praten over het zogenoemde burgerberaad. 150 gewone Amsterdammers die gaan zich de komende tijd buigen over het afvalprobleem van de hoofdstad. Dat is omdat het stadsbestuur er zelf eigenlijk niet uitkomt. En Amsterdam is niet uniek daarmee, want dit jaar zijn er bijna zo'n 30 burgerberaden in heel Nederland. Ik ga erover praten met Eva Rovers, is medeoprichter van Bureau Burgerberaad. Dat is een adviesorganisatie. Hartelijk welkom. Dankjewel. Wat houdt een burgerberaad nou precies in? Een burgerberaad is een groep van meestal zo'n 100 inwoners. Een goede afspiegeling van de samenleving. En die buigen zich inderdaad vaak over een probleem waar de politiek niet uitkomt. Die gaan een aantal dagen met elkaar in gesprek, met deskundigen in gesprek, en die komen gezamenlijk tot aanbevelingen waar de politiek vervolgens weer mee aan de slag gaat. En een voorbeeld van Amsterdam is dus inderdaad het afvalprobleem. Wat is er nog meer zo al geweest de afgelopen tijd? Nou, van alles inderdaad. De laatste tijd. Er is afgelopen weekend de laatste bijeenkomst geweest van de burgerberaad in Utrecht over vuurwerk of over de jaarwisseling. In Haarlem over de klimaatdoelen van of het terugbrengen van uitstoot van CO2. In Rotterdam gaat er een plaatsvinden over klimaat. Maar bijvoorbeeld in de gemeente Vijfheerenlanden over de invulling van sociale ontmoetingsplekken. Dus het kan van alles zijn, allerlei onderwerpen waar in een gemeente mee geworsteld wordt. En overigens ook op landelijk niveau. Hè, er kan over allerlei onderwerpen van migratie tot klimaat tot veiligheid kan een burgerberaad georganiseerd worden. Ongeveer 100 mensen, zeg je. Van wie stelt die groep dan uiteindelijk samen? Stel dat er 500 aanmeldingen zijn. Het lot. Oké. Ja, nee, het is een loting. Dus je kan jezelf ook niet opgeven voor een burgerberaad. Mensen worden geloot. Dus je krijgt op een gegeven moment een uitnodiging van wil je meedoen aan het burgerberaad? Ja, dat is echt in eerste instantie volledig willekeurig. Beetje vergelijkbaar met in Amerika hoe je voor de rechtbank kan worden opgeroepen. Voor de juryrechtspraak, ja, inderdaad. Behalve dat het niet verplicht is. In Amerika is het verplicht om daaraan deel te nemen. Maar bij een burgerberaad mag je ook nee zeggen. En maakt het ook nog uit of je al bijvoorbeeld een hele stellige mening hebt van tevoren, voor of tegen waar het onderwerp over gaat? Maakt niet uit. Nee, maakt helemaal niet uit. Maakt ook niet uit of je iets over het onderwerp weet. Waar het om gaat is dat jij gewoon met jouw levenservaring, met jouw ideeën daar naartoe gaat. En doordat je inderdaad via een loting werkt, krijg je daar dus ook mensen met allerlei verschillende opvattingen, achtergronden en ideeën. Dat is ook, dat is ook de kracht ervan. En wat zijn verder dan nog de spelregels? Want het lijkt me dat je wel een duidelijke stelling moet hebben waar je over moet praten. Ja, nou, een heel belangrijke spelregel is dat er een heel duidelijk mandaat moet zijn. Dat betekent dat de politiek van tevoren heel duidelijk moet aangeven onder welke voorwaarden ze ook echt iets met die uitkomsten gaan doen. Dus inderdaad, in het voorbeeld van Amsterdam, daar is gezegd van de aanbevelingen moeten financieel, juridisch en praktisch haalbaar zijn. Nou, daar kan je op toetsen. En dan weet je dus, als het goed is, vrij zeker dat als een aanbeveling daaraan voldoet, dat het ook inderdaad uitgevoerd moet worden. Maar het moet heel duidelijk zijn. Het mag niet een wassen neus zijn. Dus het mag niet zo zijn dat de aanbevelingen weer in een la verdwijnen. Maar, ja, precies. Het stadsbestuur kan ook niet zeggen van ja, goed, jullie zeggen dit wel, maar ja, dit vinden we toch te ingewikkeld, dus we leggen het terzijde. Dat kan niet. Nee, dat is, nou ja, het is niet bindend, dat niet, maar het is vaak zijn het zwaarwegende adviezen. En dat is ook wat je dus als politiek doet. Je vertrouwt je inwoners. Je vraagt ze eigenlijk om hulp bij een kwestie waar je niet uitkomt of waarvan je zegt, dit is iets wat we gewoon echt met de hele samenleving moeten bespreken. Niet alleen wij als politici. En je vertrouwt je inwoners om daar dus ook met elkaar, dat ze daarover in gesprek kunnen en dus ook tot zinnige aanbevelingen komen. Dus dat vertrouwen in inwoners is ook een belangrijke spelregel. Ja. Maar eigenlijk is dit dus, we hebben het heel vaak over de democratie en gaat dat allemaal wel goed, maar dit is eigenlijk een ultiem democratisch instrument. Absoluut, ja. En ik heb soms het idee dat mensen denken, of nou ja, als je naar de politiek kijkt, dat democratie alleen maar 1 keer in de 4 jaar stemmen is, maar democratie is heel veel meer. En wij kunnen allemaal, iedere dag, daar echt een bijdrage aan leveren. En onze invloed als inwoners gaat ook echt verder dan alleen maar dat vakje rood kleuren. Ja. Meegeluisterd heeft Josien Borgmeijer. Die zit in het burgerberaad Borselen. De Borselen voorwaardengroep, moet ik zeggen. Dat is om te praten over de toekomst van 2 nieuwe kerncentrales daar. Maar ook allerlei andere energievraagstukken worden besproken door dit burgerberaad. Mevrouw Borgmeijer, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom heeft u zich niet aangemeld? U kreeg ook een briefje thuis van wil je meedoen? Ja, inderdaad. Ik werd ook uitgenodigd per brief. En ook in de media verschenen diverse oproepen, waarin werd gevraagd van ja, wie wil er deelnemen? En ik had eerder meegedaan aan het eerste Zeeuwse Zorgberaad, wat in het voorjaar van 2023 heeft plaatsgevonden. En toen heb ik als gespreksleider mijn bijdrage gedaan. Dus ik dacht, met de oproep voor de energietransitie, nou, daar ga ik over meedenken, over die voorwaarden. En niet omdat ik zoveel expertise heb over energietransitie. Nee, nee. Eigenlijk helemaal niet. Maar, het komt wel, maar ik voel me wel een heel betrokken inwoner en burger. Dus ik wilde daar wel graag mijn bijdrage aan geven. Ja, en te meer omdat het eigenlijk, he, de plannen zijn dan dat het bijna letterlijk in jullie achtertuin komt. Ja, zeker. Ja, het komt zeer nabij de bebouwing. Ja. En ja, dat heeft dan toch grote impact. Ja. En dan zit u daar in die groep. Dus met hoeveel mensen waren het bij jullie in Borselen? Ja, er zijn zo'n 110 mensen ingelood. Okay. Dus wij hebben ook een groep van ruim 100 mensen. Ook in alle leeftijden. En ook een goede verdeling man-vrouw. En de dorpen dichter bij het energiegebied, zullen we maar zeggen, beter vertegenwoordigd dan de dorpen wat verder daarvan af. Oké, maar goed, best een groot onderwerp natuurlijk. Hè? Er zit allerlei haken en ogen aan de beslissing om daar dan wel of niet in mee te gaan. Gaat dat meteen goed dan in zo'n groep? Nee, dat is best even een moeizaam proces, omdat inwoners toch ook graag willen meepraten of ze wel of niet voor die energietransitie zijn, of ze tegen of voor kernenergie zijn, of ze, hoe ze denken over hoogspanningsmasten. En dat was nou net het onderwerp waar we het niet over konden hebben, want daar hadden we geen zeggenschap over. Die beslissing ligt bij de politiek en die ligt dus niet bij de inwoners. Dus wij mochten het hebben over welke voorwaarden zouden we graag willen stellen om ons gebied leefbaar te houden. Hoe zou dat tijdens de bouw, waar zou dan de bouw in onze ogen aan moeten voldoen? Hoeveel decibellen zouden we dan acceptabel vinden qua geluidsoverlast? Ja. Over dat soort onderwerpen konden we het wel hebben. Ja. En dan, jullie zitten daar dan. En hoeveel tijd bent u eraan kwijt geweest dan de afgelopen tijd? Oh, we hebben 5 grote bijeenkomsten gehad. Hè, die dan zo'n 4 uur per bijeenkomst duurden. Waarbij je dan tussen de bijeenkomsten ook weer wat voorbereidingswerk had voor de volgende bijeenkomst. Ja, dus dat heeft best heel wat uren in beslag genomen. En daar komen dan ook allerlei deskundigen voorbij die je vragen kan stellen. En zo kom je ook aan je informatie eigenlijk. Ja, dus er was ook gevraagd bij ons om lokale experts. Dus experts met expertise over bepaalde onderwerpen. En die hebben workshops gegeven, die mochten we vragen stellen. Daar konden we bepaalde voorwaarden aan voorleggen, zodat zij konden kijken, oh, ja, hier, dit is juridisch wel haalbaar of dit is moeilijk haalbaar. Dus hier zou je wat aan moeten scherpen. Let hierop. En dat was heel erg prettig. Ja. En ik begrijp zelfs dat een delegatie van jullie ook naar Engeland is gegaan, hè? Ja, en ik ben zelf ook mee geweest inderdaad naar Engeland. En dat maakte inderdaad ook veel indruk. Als je daar dan ook ziet waar het om gaat, als het gaat om de bouw van kerncentrales. En we konden dat verhaal ook weer terugbrengen naar de groep. En toen werd het ook veel duidelijker van ja, waar zouden we voor kunnen komen te staan? Wat houdt dat dan in? Hè? Wat moet je je dan voorstellen bij zo'n bouwproces? En toen kwamen we er dus achter dat er in Engeland nu zo'n 11.000 werknemers aan het werk zijn. En dat de bouwplaats daar zo'n 350 voetbalvelden groot is. Ja, dat is best heel immens. Ja. Met alle logistieke uitdagingen daaromheen en veiligheid en vervoer. Dus dat was eigenlijk extra, heeft geholpen. Ja, extra input nog voor de vergadering, zeg maar. Hoe kijkt u er, tot nu toe op terug dan op uw deelname? Dat burgerberaad, zou u gelijk weer meedoen? Ik kijk heel positief terug op mijn deelname aan de Borstelse voorwaardengroep. Ik zou zeker ook weer mee willen denken bij een volgend onderwerp. Hè? Dat zou ik zeker ook weer doen, omdat ik wil. Wat heel waardevol is dat je met inwoners samen heel veel weet. Dus je haalt een hele andere bron van kennis weer op. Ja. Ja. En ook, je kunt ervaringen delen. Je kunt angsten onderzoeken met elkaar. En waar komt dat vandaan? En is het reëel of niet reëel? En wat hebben we eraan? Dat mensen nu al in die 100 zeggen van, oeh, dat lijkt me spannend. Of ik maak me zorgen over de veiligheid. En dat konden we dan ook in Engeland gaan navragen. Ja. Dus er waren best veel inwoners en dorpsraden die zeiden, oeh, maar hoe is het met de veiligheid van vrouwen en meisjes, als er zoveel mannelijke werknemers mogelijk naar ons gebied komen. Ja, ja. Nou, dat zijn we gewoon aan voorbijgangers op straat in dat gebied in Engeland gaan vragen. En we zijn gewoon bij de kapper binnengelopen en hebben dit soort vragen ook gesteld. Van, nou, hoe hebben jullie dit ervaren? Ja. Zijn er meer inbraken geweest? Is het gevoel van onveiligheid, hebben we dat terecht of onterecht? Dank mevrouw Borgmeijer, Josien Borgmeijer. Want er zijn 39 voorwaarden in ieder geval door die groep geformuleerd. Eigenlijk, en die worden dus meegenomen in het uiteindelijke besluit. Zij is dus van het burgerberaad in Borselen. Eva Rovers hier in de villa van bureau Burgerraad. Ja, in het buitenland wordt het dus ook gedaan. Kunnen we daar veel van leren? Ja, daar kunnen we zeker veel van leren. Het is inderdaad eigenlijk door heel Europa en daarbuiten overigens ook vinden er ongelooflijk veel burgerberaden plaats. Vaak ook op nationaal niveau. Dat gaat over onderwerpen van onlangs in Frankrijk over euthanasie, maar bijvoorbeeld in Duitsland over het gebruik van kunstmatige intelligentie in de zorg. Dat zijn echt over de toekomst van voedsel, zoals in Zweden. En daar kunnen we denk ik als Nederland heel erg veel van leren. Maar we leren dus ook heel veel van al die gemeentes die dus nu al inderdaad in Nederland met die burgerberaden aan de slag gaan. En wat je ook echt ziet, en daar vind ik Borselen ook zo'n mooi voorbeeld van, is dat er ook echt die aanbevelingen die daaruit komen, die brengen ook echt iets nieuws. Dus dat is iets anders dan wanneer je alleen maar een club ambtenaren bij elkaar zet of een club wetenschappers bij elkaar zet. Die veelheid van perspectieven van inwoners, die zorgt ervoor dat ze bijvoorbeeld in Borselen ook met een oplossing kwamen als als straks die kerncentrales gebouwd moeten worden. Dat gaat 10 jaar duren. Dat is allemaal woonruimte nodig voor die mensen die eraan gaan bouwen. Maak daar nou geen tijdelijke woonruimte van, maar maak daar echt een nieuwe buurt van waar de komende 10 jaar die mensen kunnen wonen, maar straks als die kerncentrale er staat, met voorrang die woningen naar onze kinderen gaan. Ja. Want er is ook gewoon een woningtekort. En daarmee combineer je en die woningopgave en de vraag van die energietransitie. En dat zijn echt dingen die echt uit die wijsheid van een inwonersgroep komen. Je creëert ook draagvlak natuurlijk dat ze meepraten over de beslissingen. En met dit soort voorzieningen die dan misschien voor de langere termijn ook gaan gelden. Nou hebben we net even geconstateerd dat het vooral lokaal, regionaal wordt ingezet. Landelijk nog niet al te vaak. Hoe kan dat? Nee, er is vlak voor de zomer is er in de Tweede Kamer is er groen licht gegeven voor een nationaal burgerberaad. Dat zou gaan over klimaat. 10 dagen later viel het kabinet. Dus dat was wat onfortuinlijk. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat ook wel nog gaat plaatsvinden. En ik denk dat er zeker ook gezien de opgave waar Nederland voor staat, dat er veel onderwerpen zijn waar Nederlanders een ongelooflijk waardevolle bijdrage zouden kunnen leveren om tot goede oplossingen, goede aanbevelingen. En dat kan over van alles gaan, van vergrijzing tot migratie, veiligheid, kunstmatige intelligentie, you name it. Er liggen genoeg problemen in ieder geval, dank voor de uitleg. Eva Rovers is dat, medeoprichter van bureau Burgerberaad, een organisatie die dus advies geeft over hoe je zo'n burgerberaad aanpakt. Laat de lente maar komen, zeg ik. Nou, kijk even naar buiten. Ja, het lijkt bijna lente hier op het Mediapark. Alle knoppen komen uit. Er zijn hier heel veel knoppen in studio's. En dan muziek van Lake Street Dive op de radio. Dat is een bandje uit Boston. De leden kennen elkaar van het conservatorium in die stad. Zelf zeggen ze over hun muziek, het is alsof de Beatles en Motown een feestje geven. In juni verschijnt er een nieuw album van deze Lake Street Dive. En daarvan hoort u nu het titelnummer Good Together. I know. Together. Lake Street Dives, zo heet het orkest, uit Boston. Good Together, dat is het liedje. Zometeen terug naar toen gaan we terug naar deze dag in 1985. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Franse Tweede Kamer wil schadevergoeding voor vervolgde homoseksuelen. Zo gaan om zo'n 10.000 mensen. Franse wetten waren in de vorige eeuw strenger voor homo's. Die konden vanwege hun geaardheid maximaal 3 jaar achter de tralies verdwijnen. Ursula von der Leyen is door de Europese Christendemocraten gekozen tot lijsttrekker bij de Europese verkiezingen in juni. Ze was de enige kandidaat. Von der Leyen maakte vorige maand bekend dat ze door wil als voorzitter van de Europese Commissie. Het is aannemelijk dat een Israëlische tankbrigade verantwoordelijk is voor de dood van een journalist van persbureau Reuters bij de grens met Libanon in oktober. Dat concludeert het Nederlands onderzoeksinstituut TNO na een analyse van bewijsstukken in opdracht van Reuters. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoeken hoe het brugongeluk in Lochem 2 weken geleden heeft kunnen gebeuren. Bij die brug in aanbouw stortte 1 van de brugbogen naar beneden. 2 bouwvakkers kwamen om het leven. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Robert Vriesen. 30 kilometer file staat er in totaal. Nasleep van een ongeluk op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam. In beide richtingen moet je nog rekening houden met 10 minuten vertraging. Op de A76 Heerlen-Brussel. Een spoedreparatie bij de Belgische grens. Kwartiertje vertraging daar. En er staat een kapotte vrachtwagen de rechterrijstrook van de A325 te blokkeren. Dat is vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 5 kilometer file daar met een 30 minuten oponthoud. Max. We gaan terug naar de nacht van 7 maart 1985. Villa VDB. En toen werden 3 leden van een muziekgroep in een repetitieruimte in Rijswijk doodgeschoten. Het drama speelde zich af in dit kantoorgebouw op het industrieterrein van Rijswijk. 4 leden van de amateurband waren in een klein kantoor op de 3e etage aan het repeteren. De onbekenden die de oefenruimte binnenkwamen schoten in koelen bloede op de aanwezigen. De politie staat voor een raadsel. We hebben geen enkel idee waarom men de moordpartij aangericht heeft. U zit op dezelfde etage en wel naast die oefenruimte van die band, het kantoor van de Bevrijdingsraad van Suriname. Kan dat er iets mee te maken hebben? Dat zou kunnen, dat wordt niet helemaal uitgesloten. Maar op dit moment zijn er in het onderzoek geen aanwijzingen die in die richting wijzen. En over deze zaak ga ik praten met Anna Kortrink, journalist en maker van de NRC-podcast Het Geheim van Rijswijk, want die gaat over deze zaak. Anna, goedemiddag. Goedemiddag. Vertel eens, wat is er gebeurd die avond, of die nacht eigenlijk? Ja, dus inderdaad de nacht van 7 op 8 maart 1985. Er is eigenlijk een groep vrienden aan het repeteren in dus een oefenruimte in een kantoorpand in Rijswijk. Dat deden ze elke week. En na deze repetitie, na afloop ervan, zijn ze eigenlijk aan het opruimen. Ze zijn al aan het weggaan. En plots komen er 2 zwaar bewapende mannen binnen. Die dwingen iedereen die op dat moment aanwezig is, dat zijn op dat moment 5 mensen, om op de grond te gaan liggen. En ja, eigenlijk op het moment dat 1 van de 5 muzikanten het hoofd optilt om te kijken van ja, wat gebeurt hier nu eigenlijk, beginnen die 2 bewapende mannen met schieten. En 2 van de muzikanten overleven dat. 3 van hen overlijden eigenlijk vrijwel meteen. En al vrij snel is duidelijk dat die aanslag niet voor hen bedoeld is, maar voor leden waarschijnlijk van de Bevrijdingsraad voor Suriname. Ja, dat hoorden we net in het stukje ook. Ja. Die zaten blijkbaar in hetzelfde gebouw. Hadden daar ook een kantoortje. Klopt. Dus dat heet dan een vergismoord, hè? Ja, een vergismoord inderdaad. En het gekke is, die aanslag is nooit opgelost. Nee. Daar heb jij die 10-delige podcast over gemaakt. Hoe kwam jij eigenlijk op het spoor van dit geheim van Rijswijk? Ja, dat is eigenlijk via mijn vader. Mijn vader was Hendrik Jan Korterink, een misdaadjournalist. En hij hield een weblog bij waarop hij dagelijks heel veel schreef over misdaad. Hij heeft ook aan deze zaak wel eens aandacht besteed. Met eigenlijk altijd de achterliggende vraag van waarom is dit nooit opgelost? En hij is in 2020 overleden. En een paar weken na zijn dood kwam er een mail binnen in zijn inbox van een nabestaande van deze zaak. Die zei, is er in zijn archief nog iets te vinden van, misschien wat meer informatie? Want wij als nabestaanden weten eigenlijk niks. Ja. Ik ben toen gaan zoeken. Ik kon niet meteen iets vinden. Maar een paar weken daarna was ik gewoon de werkkamer van mijn vader aan het opruimen. En toen stuitte ik op een stapeltje papieren, een stapel dossiers, waarop stond geheim en politie Rijswijk. En ik dacht wel meteen van, misschien heeft het hier iets mee te maken. Dus ik ben dat gaan bekijken. En het was eigenlijk meteen heel duidelijk dat er heel veel bekend was. Dat er ook best wel veel onderzoek gedaan was. Maar dat was dus geheim. Ja. Dus ik had wel meteen door, dus gek dat ik dit hier lees en dat die nabestaanden niets weten. Ja, je vader had dat dus blijkbaar wel opgeduikeld, ook die informatie. Maar dus hij heeft het voorwerk gedaan en jij maakt dus in feite zijn werk af, als je het goed beschouwt. Nou ja, dat ben ik gaan doen. Ja. Je hebt voor deze podcast veel mensen gesproken, in Nederland en ook in Suriname. Ja. Waarom ben je naar Suriname gegaan? Nou ja, dus die aanslag was waarschijnlijk bedoeld voor leden van de Bevrijdingsraad voor Suriname. En die bestond uit gevluchte Surinamers die zich verzetten tegen het regime van Desi Bouterse, die op dat moment aan de macht was in Suriname. En ja, er zijn best wel veel aanwijzingen dat die aanslag ook is opgezet vanuit de Surinaamse ambassade in Nederland. Een aantal van die mensen zijn na die aanslag teruggegaan naar Suriname. Dus een aantal van de waarschijnlijke daders of opdrachtgevers. Dus die zijn we eigenlijk gaan opzoeken. Ja. Je bent daar uiteindelijk terechtgekomen bij een van de mensen die in ieder geval heel dicht bij de vermoedelijke daders heeft gezeten. Ja. Misschien wel een van de daders was, dat weten we niet. Mm-hmm. Even luisteren wat hij zegt. Hallo, fijn dat we even langs konden komen. De aanleiding is een aanslag in Rijswijk. Uh-huh. En ik vroeg me af of u daarover iets zou willen vertellen, hoe dat destijds gegaan is. Nou, ik denk dat dat het niet goed is om het te doen. Ik heb er niets mee te maken, maar mijn leven is er te veel door beïnvloed. Ja. En daarom wil ik er ook niets mee te maken hebben. Want eigenlijk denk ik dat men haast een terrorist van mij gemaakt heeft. Ja? Ja, omdat men zodanig is ingegrepen in mijn leven. Dat ik... En dat raakt u, hè? Ja, zeker. Het is een verschrikkelijke periode, omdat ik vind dat men doelbewust iemand voor een karretje gespannen heeft. Met een klein beetje goed onderzoek had men kunnen weten van deze heeft er niets mee te maken. Ja, Anna, hij is geëmotioneerd, hè, horen we duidelijk. Wie is deze man? Deze man is Henk Amstelveen. Dat is eigenlijk de enige persoon die best wel een tijd heeft vastgezeten als verdachte voor deze zaak. Hij werkte destijds ook samen met de ambassade en daar is best wel wat onderzoek naar hem gedaan. Uiteindelijk hebben ze hem moeten laten gaan, maar de politie heeft hem best lang nog gezien als verdachte. We zijn ook van tevoren, voordat we naar Suriname gingen, echt wel gewaarschuwd voor deze man, dat hij gevaarlijk zou zijn, dat we hem beter niet zouden kunnen opzoeken. En ja, toen kwamen we daar aan om hem hierover te spreken en hij begon eigenlijk meteen, hij schrok heel erg dat we hierover kwamen en dat we hem hiermee... lastig viel eigenlijk. En begon te huilen en zei... men heeft geprobeerd om van mij een dader te maken. En dat ben ik niet. En mijn hele leven is hierdoor verpest. Zijn huwelijk was kapot gegaan. Hij heeft geen contact meer met zijn kinderen daardoor. Ja, of dat echt zo is, is moeilijk in te schatten. Maar het was duidelijk dat hij er wel nog... dat het hem heel hoog zat. En we horen ook dat hij zegt voor het karretje gespannen en zo. Ja. Dus goed, over dat mogelijke scenario... dat het een vergissing is geweest... dat ze eigenlijk het gemunt hadden op dat kantoortje ernaast. Hè, die Bevrijdingsraad voor Suriname. De daders zijn nooit gepakt. Hè? Dus wat is er dan met dat onderzoek gebeurd? Want dat is ineens maar stilgezet. Ja, het vermoeden is dat door de politieke gevoeligheid is gebeurd. Dat er eigenlijk nooit verder vervolg aan is gegeven. Omdat Nederland op dat moment de spanningen de relatie met Suriname lag heel gevoelig. En het idee is eigenlijk van heel veel mensen die hierbij betrokken zijn... Dat dit gewoon politiek te gevoelig was om hier verder op door te gaan. Want je komt uiteindelijk zou je dan uitkomen bij Desi Bouterse. Ja, want dat is 10 jaar na de onafhankelijkheid van Suriname. Ja. En de decembermoorden waren natuurlijk begin 82 inderdaad. Ja. Dus daar heeft het allemaal mee te maken uiteindelijk. Ja. Advocaat Lisbeth Zegveld die zegt dit is gewoon een doofpotaffaire. De overheid, de politie misschien, in opdracht van de overheid heeft dit in de doofpot gestopt. Het lijkt er echt wel een beetje op. Want heel veel dingen die je hierover vindt in archieven, je ziet wel dat er iets is, maar dat wordt allemaal geheim gehouden tot 2060 soms. Ja, dan is er natuurlijk niemand meer in leven die er nog iets aan heeft. Dus dat is wel een heel... pijnlijk iets ook, vooral voor de nabestaanden. Precies, want daar stuit je natuurlijk op een hele hoop verdriet en onbeantwoorde vragen. Ja, zeker. Ja, dat is echt een heel, heel groot verdriet voor die mensen. Ja. De podcast is te beluisteren nu. Wat is de stand van zaken nu? Nou ja, zoals je zei, advocaat Lisbeth Zegveld, die is dus samen nu met de nabestaanden bezig om te kijken wat ze nog boven kan halen. Ze heeft voor een deel al inzage gekregen in geheime stukken, maar die zijn vooral... Dat zijn politiestukken en ze gaat nu heel erg op zoek naar de politieke stukken om die ook vrij te krijgen. Ja. Maar dat is wel lastig. Bijzondere zaak, Anna. Goed dat je dit hebt opgepakt. En je vader zal trots op je zijn, dat weet ik zeker. Dank je wel. Anna Korterink, het ging dus over de moorden in Rijswijk. Vandaag 39 jaar geleden. Die podcast heet Het Geheim van Rijswijk. Is te vinden op uw favoriete podcastplatform, gemaakt voor NRC. En dit is muziek uit dat jaar 1985 van de Commodores. Jackie Wilson hebben we nog gedraaid van de week. Marvin Gaye worden geroemd in dit liedje van de Commodores. Night Shift geheet. Jurgen van den Berg. Tot 3:30. Villa VBB. Ja, vast wel herkenbaar. U wilt naar een concert van uw favoriete band, maar natuurlijk weer uitverkocht. Ja, dan word je vaak in de armen gedreven van opkopers die wel massaal tickets hebben weten te bemachtigen en die dan voor woekerprijzen doorverkopen. Bij Poptempel Paradiso in Amsterdam zijn ze er helemaal klaar mee. Zij proberen zwarthandelaren daar nu op te sporen en hun kaarten ongeldig te maken. Erik Luiten is hoofd ticketing, ICT en data bij Paradiso. Erik, goedemiddag. Goedemiddag. En jij ergert je hier ook vreselijk aan, hè? Ja, verschrikkelijk. Ja, het gaat echt om enorme grote aantallen tickets die opgekocht worden door partijen die het enige doel hebben om het door te voorkomen met winst. Ja. Even nog, want ik weet niet of jullie dat ook doen, maar kijk, ik probeer ook wel eens kaartjes te krijgen. En dan krijg je soms een melding dat je misschien maar 2 kaarten of hooguit 5 of zo kan krijgen. Hoe lukt het ze dan toch om zulke grote aantallen kaarten te krijgen, die handelaren? Ja, ze gaan heel geraffineerd te werk. Ze hebben heel veel verschillende e-mailadressen. Ze werken met verschillende computers. Een hele serverpark lijkt het soms wel. Ze kopen heel vaak inderdaad het maximum aantal kaarten, wat bij ons vaak 8 is of 4. Mm. En daardoor halen ze een hele grote aantal tickets op. Hoe zijn jullie achter die zwarthandelaren aangegaan? Ja, we hebben natuurlijk een heleboel bezoekers, 700.000 per jaar. En daarmee ook een hele bak data. En die data zijn we gaan analyseren. We zijn gaan kijken wat de patronen zijn die de opkopers, die we al een beetje op het vizier hadden, wat voor patronen die volgen. En zo hebben we ze eigenlijk op de radar gekregen. Dus gewoon eigenlijk kijken naar je eigen data en dan kan je, als je dan linkjes legt, kom je uiteindelijk bij mensen uit, types uit. Ja, zo simpel is het soms. Ja. Ja. En maar jullie hebben ook met mensen gesproken die met doorverkochte kaarten aan de deur kwamen bij jullie. Klopt, ja. We moeten natuurlijk zeker weten dat de actie die we nu vorige week hebben gedaan, dat de kaarten die we annuleren, ongeldig maken, dat ook echt kaarten zijn van opkopers. Dus we hebben ook steekproeven aan de deur gedaan, waarbij we bezoekers met kaarten die gekocht waren door een opkoper hebben gevraagd waar ze de kaartjes hebben gekocht, wat ze ervoor betaald hebben. Daarvan hebben we heel veel informatie gehaald. Wat voor praktijken er eigenlijk aan de hand zijn. En hoeveel, want vaak hebben ze dan vaak te veel betaald, neem ik aan. Hè? Hoeveel meer? Ja, dat verschilt tussen een tientje, 15 euro. Maar er zijn ook gevallen waar het 40 euro is, 80 euro. En morgen hebben we de Franse artiest Air in de zaal. Daar zijn zelfs tickets voor 200, 300, 400 euro te veel verkocht, doorverkocht. Ja. En hadden die mensen ook door dat zij dat ticket hadden gekocht van zo'n zwarthandelaar? Nee, vaak niet. Veel mensen gebruiken Google om tickets te vinden. Dus dan zoeken ze op de artiestennaam, spatie ticket, spatie Paradiso. En dan zijn de eerste resultaten heel vaak van opkopers. Dus mensen hebben vaak geen weet waar ze de tickets moeten kopen, wat officiële verkoopkanalen zijn. En kopen dan op de tickets op het eerste Google resultaat. Ja, want dat zijn dan wel echte kaarten ook die ze kopen. Meestal wel, ja. Er zijn wel eens fraudeurs actief die tickets namaken. Dingen veranderen op tickets, maar gelukkig komt dat niet heel vaak voor. Het zijn meestal wel echte kaarten, maar er zijn dus wel tickets waar veel te veel voor betaald is. Ja, want jullie hebben dus nu 2500 kaarten die zijn gekocht door opkopers ongeldig gemaakt. Maar ja, stel nou dat je toch, je bent groot fan, nou neem even Air als voorbeeld, van Air. En je hebt toch nog via zo'n verkoper een kaartje weten te machtigen, ook al was het veel te duur. Je wilt graag naar Air, je wilt ze graag zien. Wat gebeurt er dan met die mensen als ze bij jullie aan de deur komen? Ja, de opkopers kopen meestal tickets voor populaire concerten. En het voordeel is dat wij met Paradiso tickets voor populaire concerten pas 2 dagen van tevoren toesturen. Dat houdt in dat de meeste ongeldig gemaakte tickets, dat die tickets nooit verstrekt zijn. Dus we zullen die bezoekers die kaartjes hebben gekocht via een doorverkoopplatform, die zullen we waarschijnlijk nooit aan de deur zien, omdat die nooit een kaartje hebben gekocht. Oké, ja. Dus dat is in die zin ook afgedekt. En je probeert hiermee natuurlijk te ontmoedigen dat die zwarthandelaren nog vaker dit soort praktijken erop nahouden. Absoluut, ja. En we denken dat we echt het topje van de ijsberg nu gehad hebben. Er zullen heus nog wel veel meer opkopers actief zijn. Die gaan we ook opsporen. Dus we zijn nog lang niet klaar met deze actie. Maar we hopen inderdaad om te ontmoedigen dat opkopers op lange termijn actief blijven met het opkopen van tickets. En niet alleen voor Paradiso, maar we hopen ook dat andere podia, andere festivals ook hier actief achteraan zitten. Nee, maar dat je die lijst al wel gemaild hebt naar de andere poppodia, of niet? Ja, vanwege de, ook opkopers hebben privacy. Dus okay. we mogen geen gegevens delen. Maar de methode die we hanteren, die delen we maar al te graag met andere instellingen. Zodat zij ook op dezelfde manier actie kunnen ondernemen. Ja, dan heb je. Want ik nog even op de stoel van de consument dan. Hè. Je hebt bijvoorbeeld dat ticketswap. Hè. Daar kan je dan altijd nog kaartjes krijgen die. Nou, stel iemand wordt ziek, die biedt dat daar dan aan. Is dat dan toch een goede oplossing? Absoluut, ja. Op kleine schaal moeten bezoekers die een kaartje hebben zeker altijd van hun ticket af kunnen geraken op het moment dat ze ziek zijn of niet meer kunnen. Dus een website als Ticketswap is daar heel goed voor. We hebben zelf ook daar een platform voor bij het Paradiso om tickets terug te brengen als je niet meer kunt. Oké, dus dat kan ook gewoon. Want ik denk dat heel veel mensen dat bijvoorbeeld ook niet weten. Dat stel, onverhoopt ben je ziek of je hebt toch ineens wat anders. Dan kan je dus eigenlijk gewoon naar de zaal terug en zeggen van, nou, ik heb hier de kaartje, krijg je ook je geld terug. Ja, de meeste zalen hebben tegenwoordig ook een eigen platform. Sommige festivals of concertorganisatoren die werken samen met Ticketswap. Wij doen dat niet, maar een aantal hebben dus een eigen platform via hun eigen ticketpartij. Ja. Nou is dit natuurlijk in Politiek Den Haag ook al lang opgepikt. Er is een onderzoek zelfs gedaan naar die doorverkopers. Peter Quint bijvoorbeeld van de SP heeft zich er heel hard voor gemaakt, hè, om die malafide doorverkopers aan te pakken. Kan de politiek meer doen, vind je? Absoluut, ja. Uit het onderzoek van OCNW en Economische Zaken, dat is afgelopen november verschenen, daar kwam uit naar voren dat volgens hen het probleem maar voor 1% van alle kaarten gold. Nou, wij zien dat het groter is, omdat wij natuurlijk alleen maar opkopers actief zien bij populaire concerten. Dus wij hebben programma's waar 10-15% van de kaarten opgekocht zijn door boekenhandelaren. En uiteindelijk wetgeving zal ons er echt wel bij helpen om om acties zoals wij die nu hebben gedaan voor te zijn. Nou, dit kan ook weer op het bordje bij het nieuwe kabinet. Welke kleur en welke vorm dat ook gaat krijgen. Dank voor de uitleg, ja. Erik Luiten. Hij is van Paradiso, de poptempel in Amsterdam. Over de liefde, we vergaten alles. In een brief, een sms'je, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik vaak in overmate. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. Nu staan we samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hal, daar rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Wow. Het duurt te lang. Sta stil. Wat jij wil, wat ik wil. Stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route niet belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Davina Michel was dat. Nieuws. Snipper. Even een kleine overhoring of u de radio een beetje goed hebt beluisterd vandaag. Hier komt een fragment, is eerder vandaag al te horen geweest. Dus het antwoord zat al verborgen. op de zender, NPO Radio 1. Maar bij dit fragment krijgt u zometeen een vraag. Maar ik lees ook steeds vaker op social media in handige quotes dat creatieve mensen ook periodes nodig hebben om helemaal niets te doen. Fragment uit het NPO Radio 1-programma Nooit meer slapen. Pepijn Lanen was daar te gast, is een schrijver. Maar hij maakt ook deel uit van een Nederlandstalige rapformatie. Wat is de naam van die rapformatie? 0800-1101, dat is het nummer, als u het weet. 0800-1101. Welke rapformatie bedoelen we hier? Villa VDB, goedemiddag. Hallo? Hallo, met wie? Hey, met Tim. Wim. Hey, met Tim. Ja, Wim of Tim? Hey, je spreekt met Tim. Ja, Tim. Oké, okay, nee, dat is goed. Ik dacht even Wim, maar Tim is ook goed. Wat is het antwoord, Tim? Jeugd van tegenwoordig. Jeugd van tegenwoordig is natuurlijk goed. Pepijn Lanen, dat is hij. Levert jou in ieder geval nu het Max Kaartspel op. We gaan voor de sokken. Met prachtig logo van Max. Het is nu wel een festivalhit. Pepijn Lanen is zijn echte naam. Toch is hij onder veel fans vooral bekend onder zijn artiestennaam. Die hij ook gebruikt in de jeugd van tegenwoordig. Wat is die artiestennaam? Ik weet het niet meer. Het is niet in ieder geval. Nee, Fiesse Veur is het niet. En wie wou ook niet, Willy Wartaal. Maar wie is die andere? Ja, die man met die zoemer, die heeft haast. Ik weet het niet. Pepijn, nee, ik weet het niet. Faber Jajo, ja, natuurlijk. Ik had het kunnen weten. Nou ja, goed. Nog één vraag dan. Maar die moet je wel weten, denk ik. Welk nummer van de jeugd van tegenwoordig werd onlangs door de Volkskrant uitgeroepen tot beste nederpopnummer aller tijden? What's gebeurd? What's gebeurd, man? Ja, heel goed. Nou ja, het levert twee prijzen op, Tim. Blijf aan de lijn. Wij noteren al je gegevens en het komt in een heel rap tempo naar je toe. Ik wens je een prettige donderdag. Hey, dankjewel, hè. Hoi. Radio. Umberto luidt het weekend in. De simpele vraag was, kan dat ding Max Verstappen bijhouden als hij op topsnelheid rijdt? Ja, er zitten heel veel uitdagingen aan eigenlijk. Nou, begin maar bij het begin. Met bijzondere gesprekken. Het is een vorm van een raket. Of iets anders. Ja. Het ziet ook uit als een zetpil namelijk. En elke week de column van Peter Heerschop. Binnenkort wil Geert met Pieter de zondagsrust terug. Met Caroline in een veelkleurig overal de koeien knuffelen. En met Dylanda een concert van VVD-corrivee Gerard Joling. Maar ik weet niet of dat gaat werken. Avro Tros, Umberto. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Telkens als Tim Mooi Knip in de kringloopwinkel kwam, dan liep hij in de kunsthoek tegen werk van één bepaalde kunstenaar aan. Maar wie dat was, dat was eigenlijk nergens te vinden. En dus begon hij een zoektocht. Daarover vertelt hij zometeen in Villa VDB. Eerst nu, Nederland is in Europa de spil in de productie en doorvoer van drugs. U hoort het NOS-journaal met Jan van de Putten. De internationale politieorganisatie Europol schrijft dat in een rapport met cijfers over 2021, dat Nederland een grote rol speelt. Drugscriminelen verdienen het meest aan handel in cannabis en cocaïne. Justitieredacteur Remco Andringa. Het is een opmerkelijk stabiele markt. In tegenstelling tot heel veel anderen hebben drugscriminelen geen last van de oorlog in Oekraïne of eerder van de coronapandemie. De handel gaat gewoon door. Drugs zijn zelfs steeds makkelijker verkrijgbaar door de verkoop via sociale media. En Europol blijft die hele handel zien als een groot risico. Niet alleen om gezondheidsredenen, maar ook omdat drugshandel vaak geweld en corruptie met zich meebrengt. De politieorganisatie roept lidstaten dan ook op om vooral werk te blijven maken van de aanpak van die handel. Nederland wordt in het rapport verschillende keren genoemd als spil in de productie en doorvoer van drugs. Zo zijn Nederland en België de belangrijkste landen voor de productie van amfetamine, beter bekend als speed. Het hoofdkantoor van chemisch concern Sebic mag verhuizen van Sittard naar Amsterdam. Dat heeft de rechter besloten. De ondernemingsraad had de zaak aangespannen om de voorgenomen verhuizing tegen te gaan, omdat die volgens de medewerkers niet goed is voor de toekomst van het bedrijf. De chemiereus wil het kantoor naar Amsterdam verplaatsen vanwege de betere bereikbaarheid van de stad en ook het internationale karakter. En daarnaast staat volgens het Saoedische bedrijf het pand in Sittard voor de helft leeg. Ursula von der Leyen is door de Europese Christendemocraten gekozen tot lijsttrekker bij de Europese verkiezingen in juni. Ze was de enige kandidaat. Von der Leyen maakte vorige maand bekend dat ze ook door wil als voorzitter van de Europese Commissie. De delegatie van Hamas, die de afgelopen dagen in Caïro onderhandelde over een staakt het vuren, heeft de Egyptische hoofdstad verlaten. Hamas schrijft in een verklaring dat het zich heeft teruggetrokken voor beraad met de leiding van de militante beweging. De gesprekken worden volgende week hervat, zegt Hamas. De Franse Tweede Kamer wil schadevergoeding voor vervolgde homoseksuelen. Het zou gaan om zo'n 10.000 mensen. Franse wetten waren in de vorige eeuw strenger voor homo's. Die konden vanwege hun geaardheid maximaal 3 jaar achter de tralies verdwijnen. Onderzoeksinstituut TNO heeft in opdracht van persbureau Reuters meegewerkt aan een onderzoek naar de beschieting van een groepje journalisten in Libanon. Dat was afgelopen oktober. En bij die beschieting werd een medewerker van Reuters gedood. Een medewerker van persbureau AFP raakte gewond. Anthony Deutsch is journalist bij Reuters. Wat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek geweest? Ja, de TNO heeft voor Reuters allerlei bewijsmateriaal doorgenomen. En de belangrijkste conclusie is dat een Israëlische tank vanaf Israëlische grondgebied zowel tankgranaten heeft afgevuurd naar een groepje journalisten. En in hoogstwaarschijnlijkheid hebben ze daar seconden later ook nog met een machinegeweer het vuur geopend. Was duidelijk dat het journalisten waren? Nou ja, ze waren daar met een groepje van 7 journalisten van 3 verschillende cameraploegen. En de Reuters auto had bovenop de auto met plakband tv opgezet. En alle journalisten liepen ook rond met grote letters pers op een kogelvrije vesten. En ze waren ook in het open aan het werken. En ze waren daar al meer dan 40 minuten bezig voordat ze in vuur, onder vuur kwamen. Het was dus duidelijk herkenbaar dat er een groep journalisten is. TNO heeft het allemaal nog eens helemaal in kaart gebracht hoe dat gegaan is. Waarom is Reuters bij TNO terechtgekomen? Ja, door mijn werk in verslaggeving hebben een paar wapensexperts aan mij TNO aangeraden. Die zouden de kennis in huis hebben en ook de mogelijkheid om echt een onafhankelijk onderzoek voor ons uit te voeren. Dat hebben ze gedaan en ze hebben daar ook echt belangrijke conclusies getrokken. Wat gaat Reuters doen met de uitslag van het onderzoek? Ja, mijn werk en samen met TNO was om aan te geven precies wat er was gebeurd. Reuters heeft nu opgeroepen aan het Israëlische Defensie om met hun eigen resultaten te komen. En wij hebben vandaag begrepen dat zij bezig zijn met het voorbereiden van een reactie. Ik weet nog niet wat daar inhoudelijk in zit, maar wij hopen dat dat snel wat duidelijkheid brengt over precies wat er is gebeurd met onze collega. Dank voor de uitleg. Anthony Deutsch, journalist bij Reuters. Het vrouwelijke teamlid van Red Bull dat een klacht indiende tegen teambaas Christian Horner is volgens de BBC en de Telegraaf op non-actief gesteld. Een woordvoerder van de Formule 1-renstal van Max Verstappen wilde tegenover de BBC niet op reageren. Horner werd vorige week vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Naar de Engelsman liep een onderzoek naar een klacht van de medewerkster. Het weer droog, vrij veel zon. In het noorden en oosten meer bewolking. Het blijft droog en het is een graad of 10. Morgen volop zon, een stevige oostenwind en 9 tot 12 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Een kleine 50 kilometer file in het land, Jurgen. Bij de Thomassentunnel is een ongeluk gebeurd. Die ligt in de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. De weg is daar dicht vanwege een tunnelprotocol. Je kan omrijden en dan volg je de borden U12, U20 en U30. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht een half uur vertraging. Ongeluk houdt daar twee rijstroken dicht. En op de A76 vanuit Heerlen naar Brussel nog steeds die spoedreparatie bij de Belgische grens. 3 kilometer file daar met een kwartier vertraging. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Rijd de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Kan het patroon niet doorbreken? Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur ze nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, elke dinsdag om 9:30 bij KRO-NCRV op NPO 1. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. En zometeen de zoektocht naar een onbekende kunstenaar die opviel met werk in de kunsthoek van de kringloopwinkel. Maar eerst de opgave voor de laatste nieuwsnipper van deze week. Eens even kijken. Ja, sorry, ik zit aan mijn baard en dan denkt iemand hier gelijk, ik start maar wat in. Start ook maar gewoon in. Ik begon natuurlijk te zeggen dat ik met piepende remmen naar Garmerwolde was gereden. Om hier te zijn. En ik zei, ja, de reden daarvoor was dit en dit en dit. En toen zag je wel in die zaal een soort, oké, het gaat nu echt gebeuren. Fragment uit het programma Sven op 1 hier op deze zender vanochtend vroeg. Een staatssecretaris zat er tegenover Sven Kokkelman. Wie was dat? Wie hoorden we hier zojuist spreken? Als u het weet, mag u mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. Kunnen we u ook terugbellen als u de winnaar bent. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Tim Mooi Knip komt veel in kringloopwinkels. In de kunsthoek ligt meestal niet heel veel soeps, tot Tim vrijwel elke week nieuw werk aantrof van een voor hem onbekende persoon. En hij vond dat ook interessant werk. En hij begon dus een zoektocht naar deze kunstenaar. Daarover lazen wij een mooi verhaal in de Volkskrant. Tim, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Neem ons dus mee naar die eerste keer toen jij dat werk zag staan. Ja, dat is, speelt zich allemaal af inderdaad in zo'n, zo'n klein hoekje van de kringloopwinkel, waar ik inderdaad beschamend vaak kom. Want je loopt daar dan rond en waar ik eigenlijk altijd naar op zoek ben, is voor mijn band Fix Everything, zoek ik altijd kleding om op te borduren voor bandmerch. Maar ja, je loopt dan toch een rondje en daar is zo'n hoekje waar het altijd een beetje schemerig en een beetje stoffig is. En daar liggen dan van die canvas ja, portretten van de New York skyline en mooie spiegels en gekke lijstjes. En, ja, en ook, gekke ook huisvlijt, ook gefrutsel. Oh, schitterend huisvlijt. absoluut, allemaal uniek. Maar wat ik daar tussen vond, was iets wat daadwerkelijk echt mijn oog pakte. En dat waren twee kleine lijstjes met een hele kleurige tekening eigenlijk. Het viel me op. Het was gesigneerd, het was gedateerd. Zo heel serieus met al die kenmerken van echte kunst. Ja. Ja, en hoe dat dan gaat, je kijkt ernaar en je denkt, oh, grappig. En dan leg je het neer en dan vervolg je je weg. En, dus vooral heel kleurig. En wat was er op te zien? Ja, het is abstract werk. Oké. Het was een stifttekening en een waterkleurverfwerk. Ja, abstract, kleurig, vrolijk, mooi. Hmm. Niet, ja, voornamelijk viel het me op dat het zo serieus gemaakt was. En je legde het terug, je nam het niet mee dus? Nee, gekheid. Ik ga die gekheid toch niet meenemen daar in de kringloop. Hallo, dat zit zo veel. Maar goed, je kwam er vaker terug en er stond er steeds weer nieuw werk van dezezelfde kunstenaar. Ja, dat was wat me toen voor het eerst eigenlijk echt op, ja, opviel. Ik kwam de tweede keer om klas en zag ik er twee nieuwe bij. Toen dacht ik, ah, oh, Hans Olivier, oké. Okay. Nou, nog steeds laten staan. Kom ik bij een andere kringloop. Vond ik er nog één. Toen dacht ik, ah, dit is wel iets. Dus die heb ik toen gekocht. En gelukkig bij de kringloop kost dat niet zoveel. Dus als een experimentje. Wat moest je neertellen voor een echte Hans Olivier? 2,95, Jurgen. Tja, tja. Maar goed, het triggerde jou van wie is die Hans Olivier? En wilde dus weten wie het was. Ja, ik was heel benieuwd. Daar zit gewoon een verhaal achter, dacht ik. Maar in eerste instantie had ik het gewoon een beetje als experimentje gekocht. Ik hou wel van dat soort dingen. Dus ik was in de afgelopen, in de keren daarna, was ik toch altijd een beetje op jacht naar om te kijken of ik een Hans Olivier in het wild tegen kon komen. En uiteindelijk had ik er 20 verzameld. Oké. En toen ik dat stapeltje zag liggen, dacht ik, ja, nou, hier moet ik nou wel iets mee. Want dit begint wel uit de hand te lopen anders. Ja. Dus ik heb hem een brief geschreven, want het mooie was dat er ook achterop het lijstje een hele professionele stempel was aangebracht met Hans Olivier, kunstenaar, en zijn adres. Oké, dus je kon hem op die manier vrij simpel opsporen. Wat is het voor man? Wat weet je over de maker? Nou, wat ik weet is dat hij in ieder geval digitaal niet op te sporen is. Dat heb ik namelijk eerst geprobeerd. Ik heb hem eerst gegoogeld natuurlijk. Maar daar kon ik helemaal niks op vinden. Dus ja, ik dacht, ja, nou, ik wil toch wel een beetje proberen contact te zoeken. Kijk wat het is. Dus ik heb een ouderwetse brief geschreven. Dat had ik ook al 20 jaar niet meer gedaan. En toen een week later, toen belde hij me ineens terug. Zo, hallo, met Hans Olivier. Je had me een brief geschreven. Ja, wat grappig. Dat was een apart gesprek. Ja. Wat is het voor man? Hele zachtaardige, hele vriendelijke man. Echt een best wel een teruggetrokken persoon. Hij belde me op. Hij heeft een hele zachte stem. En hij zegt, ja, je had mijn brief geschreven. Ik zeg, ja, ik heb je werk in de kringloop gevonden. Oh, welke kringloop? Leuk. Dus heb ik uitgelegd welke. En hij zegt, ja, klopt. Want ik heb niet zoveel ruimte in huis. En dan geef ik het maar weg aan de kringloop. Want dan kunnen mensen het nog zien. Want hij zet het daar dan zelf neer? Of geeft het mee aan mensen die dat ophalen? Hij laat het ophalen. Ja, oké. Okay. Maar dat doet hij dus wel bewust om... In feite exposeert hij dus op deze manier. Ja, je zou het exposeren kunnen noemen. Inderdaad, het is creatief. Kijk, hij maakt dat al heel lang. En het verkoopt alleen niet. Hij zou daar zelf misschien iets anders op antwoorden. Maar hij zegt, ja, ik heb er niet zoveel ruimte en ik wil toch graag dat mensen het zien. Ik zet het dan in mijn raam neer, maar dat schiet ook niet echt op. Dus dan laat ik het ophalen en dan kunnen mensen het misschien nog zien. Ja. Zeg, de Volkskrant, want er staat een prachtig verhaal in de Volkskrant, die is meegegaan. Want we hebben natuurlijk gevraagd of we hem zelf ook kunnen spreken. Maar goed, hij is nogal teruggetrokken. Nou, zeg maar gewoon een vreemde vogel ook een beetje. Maar er is wel wat geluid van dat bezoek ook, dat Volkskrant meeging. En er wordt dan op een gegeven moment aan hem gevraagd of mensen eigenlijk wel weten dat hij kunstenaar is. Ik denk het niet, want ik heb ondanks alles dat ik veel kunst heb uit kunnen delen, hebben we niet veel respons gehad. Het is echt, Tim is echt wel degene die de boel ambachtendeur. Ja. Je hebt hem ontdekt, Tim. Ja, ik heb hem ontdekt. Hoe is dat om dit te horen? Want dat zegt hij toch wel min of meer. Ja, het is een schat van een man. Het is echt een hele goede man die gewoon kunst maakt. Ik heb zelf daarover nagedacht en eigenlijk kom ik tot de conclusie. Hans is helaas kunstenaar. Hij probeert wel andere dingen te doen, maar het ontaart altijd een beetje in kunst. En dat maakt hem tot een vrij uniek persoon, vind ik. Ja, en hij is nu 69 en hij heeft eigenlijk nog nooit iets verkocht. Nee, hij heeft nog nooit wat verkocht. Hij zei tegen mij, ja, ik heb wel eens wat verkocht hoor. Ik heb dan had ik 200 werken aan de Noordermarkt. En dan kreeg ik dan 2 tientjes voor. Maar volgens mij wilden ze voornamelijk de lijsten hebben. Dus ja, zijn definitie van verkoop is misschien iets anders dan de mijne. Maar ja, zijn werk is eigenlijk gewoon altijd binnenshuis gebleven en bij kringlopen. En wellicht als je nog naar de Noordermarkt gaat. Maar verkopen deed hij inderdaad niet. Ja. Je hebt toch toch geprobeerd hem naar een hoger niveau te tillen. Want er is een expositie dus. Ja, want ik vond het verhaal zo goed. En ik vond het werk eigenlijk ook zo vrolijkmakend. En weet je, het is gemaakt om kunst te zijn. Het is serieus gemaakt vanuit een hele langdurige praktijk. Hij maakt al 35 jaar schildert hij. En hij doet dat helemaal zonder dat andere mensen hem daar positieve bevestiging voor geven. Hij doet dat gewoon. Hij is gewoon kunstenaar. En daarom dacht ik, ja, het enige wat mist is de context die deze objecten eigenlijk tot een wat hoger plan tilt. Dus toen ben ik mij in gaan zetten om die context te gaan verzorgen. Ja, bij Galerie Groeten van Mark is het werk te zien dit weekend. Een heuse expositie dus. Hij is er zelf bij, neem ik aan, toch? Ja, ik ga hem ophalen. Ik geloof dat hij houdt niet zo van grote groepen. Maar hij is wel van plan om te komen. Hij vindt het spannend, maar hij is er inmiddels ook wel aan gewend. En hij vindt het wel ook heel leuk. Ja, en hij hoopt natuurlijk op deze manier dat zijn werk verder komt dan de kunstafdeling van de kringloopwinkel. Ja, ik heb toch best wel wat leuke reacties nu gekregen. En ja, als je dat verhaal van Hans verbindt aan dat object van zo'n schilderijtje, dan dat resoneert wel samen of zo. Dus dat heeft wel gewoon heel veel mensen wel al wat meer vreugde gebracht. En dat, ja. Daar hoopt hij op, denk ik. Ja. Dank voor je verhaal. Het werk van Hans Olivier is ook te vinden op hun website. www.hansolivier.nl. En de expositie dus dit weekend in Galerie Groeten van Mark. Tim, mooi knip, de ontdekker dus. Ja, zo kunnen we je toch noemen, Tim. Van kunstenaar Hans Olivier. Dank je wel voor het gesprek. Styles was dat. Nieuws Snipper. Nieuws Snipper gaan we spelen met Lex van Rootselaar uit Delfzijl. Lex, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het in Delfzijl? Bewolkt, maar wel lekker weer. Oh, serieus? Ja. Oh, nou ja, hier in Showbiz City schijnt het zonnetje een beetje. Dat trekt misschien nog een beetje op naar het noorden. Je weet het niet. Daar hopen we dan op. Ja. Zij, jij luistert daar naar NPO Radio 1 in Delfzijl. En ja. Je hoorde deze stem voorbij komen. Ik begon natuurlijk te zeggen dat ik met piepende remmen naar Garmerwolde was gereden. Om hier te zijn. En ik zei ja, de reden daarvoor was dit en dit en dit. En toen zag je wel in die zaal een soort... Oké, het gaat nu echt gebeuren. Nou, die kennen we wel in Groningen, deze man. Ja, zeker. We gaan even controleren of je de boel op orde hebt als het gaat over deze persoon. Hij zat dus vanochtend bij Sven op 1. Hoe heet hij? Hans Veilbrief. Ja, dit van D66, hè, staatssecretaris. Ja. Max Kaartspel, voor jou, dat sowieso. We gaan nu voor de Max sokken. Hij is staatssecretaris in het demissionaire kabinet. Staatssecretaris van wat? Puntje, puntje, puntje. Ja, ik dacht mijnbouw. Ja, dat is goed. Sinds 2022 is hij staatssecretaris. En mijnbouw gaat, ja, dat is wat hem aangaat eigenlijk. Dan vraag 3 voor het Villa VDB Keukenschort. En ik weet nu al, daar maak je de blitz mee in Delfzijl. Maar je moet nog even winnen, Tim. Ja, ik sta zo vaak in de keuken, maar vooruit. Ja, oké. Okay. Jij staat nooit in de keuken? Nou, niet zo vaak. Oké. Okay. Nou ja, dat gaat veranderen nu. Dat gaat als nu je, opvallen. Als je ja. Het schort binnensleept. De gasvelden in Groningen gaan dit jaar definitief dicht. Met welk materiaal worden de gasputten dichtgemaakt? Met beton. Beton, dat is ja. Goed. We hadden een hele discussie hier in de villa of het nou beton of cement was. Maar we hebben dat even opgezocht op welke website was het ook alweer? Iets met klussen, geloof ik. De begrippen beton en cement worden onterecht nogal eens door elkaar gehaald. Cement ja. Is namelijk niet hetzelfde als beton, maar wel een van de belangrijkste ingrediënten van beton. Nou, ja. Nou zo, weten we dat ook weer. Zo leren we ook weer wat. Ja. En jij, ja, jij bent de koning te rijk, want je krijgt het hele prijzenpakket. Dat gaan we opsturen naar Delfzijl. Hartstikke leuk. Komt via een koeriertje gewoon jouw kant op. En dit betekent maar weer eens een keer dat het uitbetaalt... als jij gewoon naar NPO Radio 1 luistert. Waar of niet? Even luisteren en meedoen, ja. Heb je hem de hele dag aanstaan? Bijna wel, ja. Nooit op Zender Noord? Nee, eigenlijk niet. Want dan spreken ze veel Gronings. En ik versta niet zo goed Gronings. Oh, ja, ja, dat kan ook. Ja, nou, het is niet helemaal Gronings, toch? Daar, niet helemaal, nee. Nee. Nee, oké. Okay. Nou goed, daar heb ik nog heel veel leden liggen. Daar kunnen we nog uren over doorpraten. Gaan we niet doen hier. Lex, veel plezier met de prijzen. Ik wens je een prettige donderdag en draag het allemaal met trots. In Delfzijl, want daar komt hij dus vandaan. Ja. We sluiten de week hier in de villa altijd af op donderdagmiddag met de man... die altijd een vrolijke kijk heeft op het leven... maar sowieso op het nieuws van de afgelopen week. Hij doet dat dus met muziek, zang en dans. Hier is Marcel Hartenveld. Ja! Voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Shamadriaan stoort zich aan die BN'ers. Die roepen dat je veel gezonder bent met een heel duur supplement. Het is zijn baan om met zijn wetenschap en kennis... te laten zien dat dit beslist alleen maar dikke zwendel is. Kijk in Amerika, oké, jongen, de vitamine C. Die ze slikken in dat land, daar word je topfit 80 mee. Straks wordt zo'n knijterfitte vent gewoon weer 4 jaar president. Dat kan toch alleen met een topsupplement. En voel jij je graag net zo top? Gebruik code Biden in de shop. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Kom uit je stoel, we bewegen veel te weinig. Iris de Vries wil ons weer fit. We slippen dicht door dat gezit. We zijn kampioen op het zitterrein, echt. We zitten veel meer stil dan mag, soms wel 9 uur per dag. Iris ziet reden tot paniek, het zitten maakt ons langzaam ziek. Wanneer gaan ze het goede voorbeeld geven in de politiek? Daar zit die oude club nog steeds, er zijn al lang verkiezingen geweest. Wanneer komen ze daar van hun reet? Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Vrijdag. Want morgen, Humberto op deze plaats. Geen villa, maandag weer. Ik ga zo vertellen wat we dan gaan doen. Eerst gaan we horen wat er de komend half uur hier op NPO Radio 1 is te beluisteren. Jan-Willem Wesseling presenteert Geld of je leven. Jan-Willem, ja. Goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. In Geld of je leven bespreek ik zo meteen hoe het eigenlijk komt dat van alle wetenschappelijke disciplines juist het vakgebied dat we in dit programma altijd bespreken, de economie, het aantal vrouwelijke hoogleraren het verst achterblijft. Want ook wij hebben eigenlijk heel vaak mannelijke hoogleraren te gast om over het onderwerp te praten. En wij willen weten, want dat is nieuws van vandaag, hoe het komt dat er zo weinig vrouwen economie professor zijn. En of daar ook gevolgen van te merken zijn in onze maatschappij. Ja. Heeft een vrouwelijke economie-deskundige misschien wel een hele andere kijk op de economie dan al die mannen? Nou ja, dat hoor je natuurlijk altijd als je het bijvoorbeeld over autofabrieken hebt. Dat vrouwen onveiliger in auto's zitten omdat de testpoppen op mannen zijn gemaakt. Ja. Nou ja, dat kun je voorstellen. Maar is dat eigenlijk ook erg als in de wetenschap er één geslacht over vertegenwoordigd. Dus ik weet het niet, maar over een kwartier weten we het wel. Oké, dan komt het antwoord. Geld of je leven is het programma dat hierna komt op NPO Radio 1. Gepresenteerd vandaag door Jan-Willem Wesseling. Nou, dan het spoorboekje voor maandag. Er is al wat, ik zie de verf is nog nat. Verven het altijd hier op een groot plakkaat. Maar dit is dus rond de klimaatkassen van de botanische tuin De Hortus in Amsterdam. Die moeten tijdelijk verhuizen. Maar ja, wat doe je dan met al die cactussen? Hoe verhuis je überhaupt zoveel cactussen ineens? En wat te denken van de gifkikkers? Verder verhalen uit 25 jaar dierenambulance. Dat is ook altijd leuk. En terug naar toen gaat terug naar 2002. De gijzeling in de Rembrandt-toren in Amsterdam. Misschien kunt u zich dat nog herinneren. De gijzelnemer die dacht dat hij verborgen boodschappen meende te zien op breedbeeldtelevisies. Dat was in ieder geval de aanleiding. En dat leidde uiteindelijk tot die gijzeling. We hebben de politieonderhandelaar die daar toen bij betrokken was en probeerde deze gijzelnemer op andere gedachten te brengen. Dat dus maandag in de villa. Ik kreeg nog een kaartje van Pim Koster uit Heerhugowaard, die zei van ja, dat orkest voor jullie, mag ik dat eens wat vaker horen? Nou, Pim, voor jou. 20 seconden, het orkest van Villa VDB. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met €200 transactiekosten tegoed. Saxo. Be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger, plus 8 meter lange hoge drukslang plus terrasreiniger van €159 voor €99. Groene aanslag? Hubo helpt. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com.